kaking timuruan. Anjana sa bararenteng aya naon atuh anjeun. Pikiran aya nanaon di diri anjeun, ning kabuktian ning kanyataan aya godaan ninggang cinta urang. Hate anjeun nyimpen cinta liar, cinta nu abdi raweuna kamalang kembeuna hariwang kaleungitan cinta anjeun. Ngarewos ngabejaan, curiga ngan kapikiran aya nanaon di diri anjeun, ning kabuktian ning kanyataan aya godaan. Tanu api.